سورة الأنفال درس نمبر 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو إن تتقوا الله كچرتاسو يري گيدا الله تعالى نا يجعل لكم فرقانا نوبغر زي استاز دو پارا بري ويكفر عنكم او لريبك استاسنا سيئاتكم بوجون استاسو گناون استاسو ويغفر لكم او بخنبو كتاستا والله والله تعالى چده ذو الفضل العظيم خاون د فضل لوی دی. دا پنځمه قاعده د پاره د میدان د جهاد بیانیږي. هغه دا چې کله هم په زړونو کې د الله تبارک وتعالی نه یره پرته وه او د الله تعالی یره په زړونو کې وه، نو الله تبارک وتعالی به د الله په کافرانو باندې بری درکوي او مصیبتونه به د نوچت کی او د ګناونو بخانی به د تو کی. ولی چې د ټولو نه ضروری سیز هغه تقوا ده، او کله چې تقوا په چا کې پرتی نو د تقوا د وجې نه الله تبارک وتعالی یره د ده په زړه کې پرتی، او کم کار چې کوي نو په هغې کې د الله تبارک وتعالی رضا لټی. ولی چې د انسان تقوادار او متقی انسان دی، نو د تقوا د وجې نه د پاری او کار کې د الله تبارک وتعالی رضا لټی. او چې کله د الله تبارک وتعالی رضا لټول شي د هغې انسان سره د الله تبارک وتعالی امداد شاملی. نو د دې وجې نه کچر تاسو تقوا اختیار کړه، اگر چې جهاد د پاره هم تاسو وتلی یې، بعضې خلک وایي یاره مونږ خو د دې دین د دې کار د پاره راوتي وو، او په دې کې زمونږ یعنی هغه طریقه اختیار کړې ده چې د الله تبارک وتعالی د یرې د وجې نه مونږ راوتي وو. اوس چې ته د الله تبارک وتعالی د دین دا کار کوي او په یره باندې وتلی، نو اوس په دې دین کې چې نور مخې ته تا ته کوم کارونه راځي په هغې کې به هم د تقوا نه کار اخلي. حتی دا چې د جنگ په حالت کې الله تبارک وتعالی نه یریدل دا چې د الله کوم حکم دی چې هغه حکم ولټولی شي. چې د کفارو سره به د جنگ په حالت کې معاملات څنګه ایستا، او د ماشومانو سره به ستا معاملات څنګه ای، د بوډاګانو سره بستا معاملات څنګه، او د زنانو سره بستا معاملات څنګه، او چې کم کیدیان ستا په لاس کې رالل د هغې کیدیانو سره بستا معامله سي چې لاسونه ته کټ کای خپې ته کټ کای. د دې خو اجازت الله تبارک وتعالی نه دی بیا تعالی در کړی. نو د دې وجې نه تقوا دا نه ده چې صرف ته وتل چې کم نه په تقوا سره وکړي، بلکې تر دراګرځېدو پورې او تر د مرګ پورې قبر ته د نکیدو پورې سړی په کار دی چې د الله تبارک وتعالی په هر کار کې تقوا ولټی. او کله چې دغه تقوا انسان کې پرتی ته ګوره بیا د الله تبارک وتعالی امداد تا سره شامل حال کیږي که نه کیږي. نو موږ په یو کار کې تقوا اختیار کو او بلکې بیا خپلې مرضی کو نه، بلکې ټول کار کې د الله تبارک وتعالی چې ستا هر څومره کاغه د دنیا کارونه دي او کناغه د دین کارونه دي، په دې کې به د الله تبارک وتعالی نه یره ساتي. د دنیا کارونه دي د حقوق او عبادتو سره، په هغه کې ته د الله نه یره نه ساتي، او جمعات کې منځونه کوي، عمره کوي، حجونه کوي، خو د خلکو حقونه ووي تاکه کله تقوا ده. تقوا صرف جمعات کې خو نه وه، تقوا خو صرف د حج د پاره نه وه، تقوا خو صرف زما د قرآن د کلاوېدو په وخت کې نه وه چې ما تاسو له درس درکو یا تاسو چې کوم دی نو غوږ دی ته یخې دی تقوا اختیار کوي. تقوا خدا ده چې د الله تبارک وتعالی په هر کار کې سړی د الله تبارک وتعالی نه یره اختیار کی. نو موږ ویره امداد نشته. نو تا په یو شیز کې تقوا اختیار کړی دا نورو کې چې کم نه د الله تبارک وتعالى د ذات خیال نه ساتي امداد به کله تاسو شامل شي. صحابه رضوان الله اجمعین د دې ثبوت پیش کو چې هغه په صلح کې او په جنگ کې په مسافرای کې او کنا په موجودګۍ د کورونو کې او په موجودګۍ د وطن کې او یا په حالت عجزۍ کې او په حالت مالدارتیا کې په حالت خوشحاله راتلو کې او په حالت غم راتلو کې هر حالت کې چې کوم دی اغي د الله تبارک وتعالى رزول رضا لټولا وګوره سور امدادونه د الله تبارک وتعالى حکم کوم کې چې دا تقوا په دین نمونه باندې راشي ته بیا ګوره چې د مسلمانانو حالت بدلیږي او که نه بدلیږي. تا سره به سامان نی الله به دی جنگ کې چې کوم دی بری درکوي ځکه الله پاک وایي واتقوا الله ان تتقوا الله کچری تاسو ویریدی د الله تعالی نه یجعل لکم فرقانا نو بغور زی تاسو لره بری بیا ته ګوره چې د الله تبارک وتعالى امداد تا ته د کفارو په مقابله کې د بری د پاره څنګه را رسی او تاسو څنګه پاغي باندې ضرورې ويكفر عنكم او لری بکستاسو نه سیئاتکم هغه بوجونه ستاسو مصیبتونه ستاسو ويغفر لکم او بخنه بو کی تاسو ته تا والله والله تعالی چې دی ذو الفضل العظیم خاوند فضل وی دی فضل خدا هغه ذات سره دی چې هغه دغه نه سو کوچت نشته دغه نه سو کلوی نشته نو دغه لوی ذات فضل چې کم نه هغه ولټوا چې دغه لټون پس کی راضی اپ دې کی راضی چې دغه د رضا خیال وساته او دغه نه دی یری او د تقوا خیال وساته نو الله تبارک وتعالى بدرمه د هر طرف نه خپل مهربانه او پزلونه وکي زکه چې اخاوند فضل لوی دی وایذ یمکر بک الذین او کلا چې تدبیر کوستا الذین هغه کسانو کفرو چې کوپرې کړی دی لیثبتو کا د دې لپاره چې بن کی تعالی او یقتلو کا یا قتل کی تعالی مړ کی تعالی او یخرجو کا یا وباسی تعالی د کورنا وطننا ويمكرون او دي تدبير كو ويمكر الله او تدبير كو الله تعالى دي تدبير كو استاد وجلو ويمكر الله الله تدبير كو استاد بچ کولو والله خير الماكرين او الله غورا تدبير كون کي دي څنګه چې موږ وي چې پنځه قاعده بیان شوې نو ور سره دي سره اغه علتونه هم په دې آیات کې بیانېږي عائلت لپاره د داوی اولا چل انفال لله ولرسوله ولذي وګرا اگر چې پیغمبرو او د وجلو کوشش وکاو خو چا بچ کو الله تبارک وتعالى بچ کو نو دا الله تبارک وتعالى حکم په انفال کې په غلیمت کې ولټوي ولي وګوري الله تبارک وتعالى چې کوم پیغمبر تاسو ته وحی راوړی یا دا هغه پیغمبر د مرگ بندوبست کې دا الله تبارک وتعالى بچ کو مکه کې د نبی علی السلام نیکو کوسای چې وو تقریبا د نبی علی السلام د پیدایش نه مخ کې صد پاسه سل کاله اغي په مکه کې او ځای جوړ کړو چې داري ندوه به ورته وي او دې کې با د دې قبیلو چې تقریبا لس قبیلې وي د مکه کې او د دې جرګې به پکې کېدې چې کله بس ضروری کارو دا غې د پاره به دی راجم کېدل لکه زمونږ پښتانه چې څنګه اوجري دي او په اوجرو کې راجم کېږي د یو کار مهم د پاره د جرګې د پاره نو دغه رنګي د دې دارې ندوه وا چې پاره کې به دی یو خاص مهم د پاره او یو کار د پاره راجم کېدل نو د نبی علی السلام متعلق خو دې ډېر حربې استعمال کړې وي چې موږ دې د دې تبلیغ او د دعوت تکارنه چې دا دې وای چې ارس یو الله تبارک وتعالى کوي د دین موږ دې په کومه طریقه باندې منکو نو تاسو ته پته ده چې مکی والو درې کاله خود نبی علی السلام سره بایکاټ کړی اقتصادي پابندي په لګولې وا او شوب بن ابي طالب کې چې کوم دې نبی علی السلام سره د خپلوانو خلکو هغه بندیوانو او خلق و سر راشه درشه او دارنگی با ایکاٹه تی کڑه و چه ده سر با لین دین نی او دارنگی ده دی سر با تلل را تلل نی حربی مختلف استعمالولی با حتی دا چی ابو طالب د نبی علیہ السلام تری ولولیگو وی کچری د مکی د مشر جوړی دل غواړي د تمام مکی چې سمره قبیلی دی ټول په اتفاق مانی منګه دی مشر کو او کچری نه دی مالدار سړی ځان جوړول غواړي منګ غټ مالدار خلک یو او تجارتګر خلک یو من بده د پاره ټول مالونه را جمع کو او د ټولو نه مالدار سړی بده زمنګ په مکه کې خدای دې دا خبره پریک دی چې ارسی او الله تعالی کوي اته استفته دا چې ابو طالب راغی او نبی علی السلام ته دا پیشکش وکړي او کوچت ځای کې واده کول غواړي اغه ځای کې چې کم ځای دی ګوتې کې دی اغه ځای کې به موږ د د پاره بنني دا تدبیرونه نبی علی السلام ته استفته چې جواب یې کړو دا رنگي ور سره په داری نه دوکه دی راجم شو چیرې اوس خو زمونږ یو حربه استعمال نشو په صحیح طریقې باندې او نه دی د کار نه بس کوي خو راځي چې څه بندوبسې کوو نو باز خلکو وی لکه څنګه چې قران کې آیاتونه دي لیثبتو کا وی راځي یرا چرته به کمره کې بند کو او کمره به ورپسې تعلقو دروازه به ورپسې تعلقو او بس هلاک پشي او مړ بشي په دې جرګه کې شیطان ابلیس دیو مشر یو بوډا دیو سپینګيري په شکل کې راغلی او ناستو نو هغه ورته وی دا خپلوانی دی او دارنګې تل ټبل دی څوک په پیزړه وسوځي خپل خپلوانی دی دروازه به ماته کی کنه نه په خپل ځان ته دروازه ماته کی داستا او څنګه پیسې لدا چې وېره کمره کې به بند کو لیوس بي تو کا دې د پاره چې بند کی تعالی را او دارنګې او یخرجو کا باز په کې دا وې چې را صحرا تا او مېری تبه وباسو او هغه د مېرو په منځ کې به پریک دوه لاک پشي تبا بشي هغه ورته وی ژوندې انسان دی هلته به چرتا بیا شیطان پاسې ده وی ژوندې انسان دی چې تا آبادی ته به وځي هلته به طاقتونی وي او بیا به در باندې حملې کوي بیا ته نه شي اخلاصې دی نو ابو جهل وی یاره تاسو هیڅوک پیسله نه اوروئ خو زه یو پیسله د تا ورومه که تاسو په اتفاق راځي او د دې مشر په اتفاق راځي وستا پیسله څه ده وی پیسله دا ده چې د هرې قبیلې نه به ځوانان د تورو په لاس باندې ولیږو او چې کله لړ شي نو بس ټول به پرې یو ځای ګزارونه وکړي ختم به شي مړ به شي بېغمه به شو ته نو شیطان ابلیس را پاسې دوی پیسله دی ته ویلی شي القول کما قال ابو الحکم فیصله وینا هم دا ده چې د پیسلې کوونکي چې کم دی ابو جهل چې هغه دا واورولا نو د دې د پاره پیسله وشوه که پرس کو بیا وینې تقسیمېږي او هغې دیت غواړي بدل خو به اخیستی نشي د ټولو مکې والاونه نو دیت به غواړي دیت په ټولو قبیلو باندې تقسیم کو او دیت په ولو ورکو نو د دې وجې نه او یقتلو کا یا دا چې قتل کی تاله را دا درې واړه تدبیرونه دی کول او په دې کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم شو چې پیغمبره ته چې د څه دپاره په انتظار کې وي د دې نه مخکې خبشي ته هم خلک هجرت کړی او ته چې د کمې خبرې په انتظار کې وي چې یاره کله به زمونږ ته اجازت کیږي چې دا مسلمانان یو ځای کې خپل طاقت راونیوي نن هغه ورځ د پیغمبره او ابو بکر رضی الله تعالی عنه د څو ورځو نه چې نبی علیه السلام ته اشاره میلاو شوی وي او ورته خبر میلاو شو چې ستاسو په دې ورځو کې به د دې ځای نه سفر او دارنګې هجرت کیږي نو هغه ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته ویلي چې سورلی ملله تیاره ساتله کا نو هغه سورلی تیاره ساتله او په دې کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه هم په دغه شپه باندې حکم کیږي چې پیغمبره ته چې کم دی وځئ تاسو او دا کم کسان چې چوکیداران ولاړ دي ستا د څوکو دپاره په خپل ځای باندې چې کم دی نو ته علی رضی الله تعالی عنه سملوا او د خاورې د دې په سر باندې کې د روانې چې پته ولګي چې الله تبارک وتعالی تاسو څنګه بچ کوي د دې د تدبیرونو نه هغه نبی علیه السلام د ابوبکر رضی الله تعالی عنه دواړه وته دل او دا هغه کافرانو په سرونو باندې هغه خاورې کې خوده شوې حتی دا چې دی وته دل چې کله دی وته دل او دی رال او خو په کټ کې خو محمد صلی الله علیه وسلم نشته. دا غم چې پایلی رضی الله تعالی عنہ باندې په نا پوهه کې چرته گزارونه وکړي، الله پاک وي دی به هم بچي. نو هغه هم بچ شو او نبی علیه السلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وته دل او بیا واقعیا ټوله تاسو ته معلومه ده چې د هغې د پاره سل اوښان په انعام کې وباسلی شو او حتی چې غاری سور ته دی ورسېدل او دی وی چې یاره غاری سور ته چې خوا ته لړل ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وایي که نظر اخکته کو نو موږ ویني. نو نبی علیہ السلام وایي ما ظنک بی اثنین الله ثالثهما، ستا څه خیال دی په دوه ماندې چې الله ورسره دریم دی. نو د دې وجې نه وګوره التا الله تبارک و تعالی جولاگی چې کوم نه جاله واچولا او سمرا کمزوري جاله د داغه چې قران کې داغي ثبوت د غیر الله د پکار سره ورکړی دی چې څوک باباګان را مدد کوي یا پیغمبر ولینی یا ولی ولینی یا پرشته ولینی خو چې بغیر د الله نه په غیب باندې هغه دعاګانې چې د الله نه د غوښتلو دي اده بل چا نه غوښتل کیږي، نو الله تبارک وتعالى دا غي مثال په شان د جولاګي د کور ور کړی دی. څنګه چې د جولاګي کور عنکبوت ځان د باران نه نشي بچ کولی او د جولاګي کور چې کم دی هغه ځان د هوا نه نشي بچ کولی، نو دغه رنګې غیر الله چې څوک را مدد کوي داغه عقیده دومره کمزورې ده او دا رنګې دا غیر الله چې را مدد کوي دا څوک دی دی ولا دومره کار نشي کولی چې دی د باد باران نه بچ کی، لکه څنګه چې د جولاګي کور سړی د باد باران نه نشي بچ کولی. نو په هغه کمزوري کور باندې الله د پیغمبر وی وګوره دلته جال لګېدلې دی عنکبوت وی دا جال بچرته وکاغي دی ته ننوتې وي. نو په دې وجه باندې دا غسې نه واپس شو. الله تبارک وتعالی چې وغواړي نو د فرعون په کور کې څوک ساتي؟ موسی علیه السلام ساتي. دا د الله تبارک وتعالی خوښه ده او چې وغواړي د مئی په خېټه کې یونس علیه السلام بچ کوي او چې وغواړي په اور کې دننه ابراهیم علیه السلام بچ کوي او چې وغواړي په کوی کې دننه یوسف علیه السلام چې کوم دی هغه بچ کوي. دا د الله تبارک وتعالی خی منگتا چې الله تبارک وتعالی داسې تدبیر کوونکی دی چې د خپل پیغمبر د پاره چې هغه یا بندی کو کی دی کو یې قتلو یې چې کوم دی وباسو خو الله تبارک وتعالی څنګه تدبیر وکړو. په هغه سلو خانو په لالچ کې سوراکا چې په سوره کسانو مقابلې د پاره با سوراکا یوازې راوتې دو دومره چې کوم دی طاقتور سړیو سوراکا ابن مالک ابن اشجم دا دومره طاقت تور سړی وو چې د سو په مقابله کې به دې راوتې ده او دوی زه خو به لازم معلوموم په اس سورو حتی دا چې په لاره کې د نبی علیه السلام څکه نږدې ورسېده او چې څنګه ورسېده او نږدې کېده د اس خپې چې کوم دی په ځمکه کې داسې شوې چې بالکل دې د اس نه راغورځېده سم او بس دې پوه شو چې یاره دا خبره خو زما نه اوس نه کېږي. ورته یې وویل نبی علیہ السلام ته وی ما ته پته ولګیدا چې په دې ملک باندې ستا یعنی طاقت راتلونکې دی خو مال صرف زبستا ال چاته نوام او زه واپس زم خو مال امن راکه چې کله ستا په دې ملک باندې طاقت راشي او ستا په دې ملک باندې حکومت راشي. نبی علیہ السلام ورته وی چې تاله ما امن درکړی دی او بیا نبی علیہ السلام د پته د مکی په حالت کې ورته ویلو وی سوراکا سبې حال چې د کسرا باوغان چې کم دې ستا په لاسو کې وکړنګي او ستا لاسو تر او غورځيږي هغه پیشن گوئی د نبی علیہ السلام نه پس د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې چې د کسرا نه کم هغه باوغان رالل هغه سوراکا دا ورکړه چې نبی علیہ السلام ویلو چې دا به د سوراکا په لاس کې چې کوم دی د کیسرا چې سفر طاقت کیسرا او کیسر یو د روم کیسر او کیسرا د پارس د ایران چې دا دوه غټ طاقتونه او رومیان او پارسیان په هغه وخت کې دغه غټ طاقتونه او سبې حال چې د کیسرا هغه باوغان او هغه بنګړي ستا په لاس کې په هغه وخت کې باچاهانو غیر مسلمو د سرو زرو بنګړي چې کوم دی په لاس باندې اچول باوغان نو سبه حال چې هغه ستا په لاس کې راشي. هغه پیشنګوي د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې برابر شوی چې هغه بنګړی او هغه باوګان رالل د کسرانه په مالی غنیمت کې او عمر رضی الله تعالی عنه سراکا ته ورکړو چې د نبی علیه السلام هغه خبره رښتونی شوه. نن یا هغه وختو چې سړی رانی وي چې نبی علیه السلام سلوخان ورپسې وتی دي او په هغه وخت کې دا خوش خبرې ورکوي چې دا د حال بی نو د چا امید و چې داسې حالت په جوړیږي. خو د الله امدادو پیغمبره ستا د قتلولو بندوبست یې کو، ستا د نیولو بندوبست یې کو، ستا چې کوم دی د ستا د اوباسلو بندوبست یې کو. الله تبارک وتعالی تدبیر وکړو ستا د بچ کولو و یم کورونه دی تدبیر کو ستا د وجلو ستا د اوباسلو ستا د قتلولو و یم کر الله او تدبیر کړی و الله پاک ستا د بچ کولو. والله خیر الماکرین الله غوره دی تدبیر کوونکو نه. وایذا تتلا علیهم آیاتنا کلا چې دوستی شي په دې باندې زمونږ آیاتونه قالو وایدی قد سمعنا تحقیق مونږ واورېدو لو نشا او کچرې خوښوي زمونږ نقلنا مونږ به ویلیو مثل هذا پشان دی ان هذا ندی دا الا ساتیر الاولین مگر کیسې د پخوانو. کله چې د الله تبارک وتعالی آیاتونه بلستل کېدل نو بازه لکه نذر ابن حارث هغه به وی زه خو داسې قرآن جوړولې شم مونږ هم داسې دا خو کیسه دي د پلانکي کیسه ده د ډنګلي کیسه ده مونږ به هم داسې قرآن چې کوم دی جوړ کړی شو. قرآن خو د ټولو جنگ جګړو فیصله هم په دې خبره کې خو دی دا چې د قرآن د مدعا اونه چې دې څنګه په خپل مدعا باندې دلیل پیش کوي داسې قرآن تاسو جوړ کړی لکه څنګه چې سورۃ البقره کې 23 نمبر آیات کې مونږ ویلو وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله. یو سورۃ قدر لکه جوړ کای کچری ای تاسو رښتونی او بغیر د الله نه چې څومره تاسو طاقت کیږي هغه طاقت مو استعمال کای تاسو وای چې مونږ به د قران غونی قران جوړ کو. بیا په سورۃ یونس کې 38 نمبر آیات کې او په سورۃ هود کې 13 نمبر آیات کې یو زیوی یو صورت کا در لابل زیوی یو لس صورتونه خود دی پشان جوړ کئ بی عشر سور مثلی پشان د لس صورتونه د دی یو لس صورتونه زکه چې په مکه کې لس قبیله وي او ار یو قبیله خپل طاقت استعمال کئ یو یو صورت جوړ کئ راشه راوړ یو لس صورتونه داسې کنه. او په سورۃ الاسراء کې بنی اسرائیل 88 نمبر آیات کې وی ولئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كچرینس او جن ټول راجمشي او چې موږ د دې قران په شان قران پېښ کول غواړو پېښ په نکړی شي د قران په شان لکه څنګه چې دې په خپل مدعا باندې دلیل پېښ کړي داسې قران نشي جوړولې. ها نو د دې وجنا هغه به وي موږ هم داسې دا خو کیسې دي او موږ هم داسې جوړولی شو. نو قرآن د دې ټولو جنگ او جګړو فیصله په دې خبره خود ده چې دې راوړی که نه کچری تاسو په دې خپله خبره کې رښتونی یئ نو څه به وي. وایذا تتلا علیهم آیاتنا کله چې لوستی شي په دې باندې آیاتونه زم قالو نو وای دی قد سمعنا تحقیق موږ واورېده لو نشا او کچری خوښه شو زمونږ لقلنا کچری خوښه شي زمنګا لقلنا نو وبایو مونږه وبوایو مونږه مثل دا پشان د دې باندې ان هذا الا ساتیر الاولین دی بسوی ندی دا مگر کیسې د پخوانو. ها مونږ هم داسې کیسې جوړولې شو خو چرته د قران غونه قران زکه چې تر قیامت پورې الله تبارک وتعالى د دې چیلنج او تر نن تاریخ پورې ها د قران غونه ها کتاب د قران غونی آیات د قران غونی صورت د قران غونی دلائل دا چې کوم دی نو څوک به پیش نکړی شي دا د الله تبارک وتعالی هغه معجزانه کلام چې د دې مقابله د دنیا سو چې هیڅ مخلوق چې کوم دی د دې مقابله نشي کولی دا داسې عظیم کتاب دی. او کله چې د دې کتاب چاپ عمل کرا وسته دی او په دې ځان پوه کړی دی نو په دکې چې د پوهې دپاره چې کومې رهنمایې پرتی دي هغه په بل کتاب کې نشته. او د ده خیر چې کوم دی هغه داسې غونې خیر په بل کتاب کې نشته. دا داسې کتاب دی یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تتقوا الله کچری تاسو یریږئ د الله تعالی نه یجعل لکم فرقانا وبگرځئ تاسو دپاره برې ویکفر عنکم او لری بک تاسو نه سیئاتکم مصیبتونه ستاسو ویغفر لکم او بخنه وو کی تاسو ته والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی دی. وإذ يمكر بك الذين وكلا تدبير كوستا اغا كسانو كفرو چ کو پر کڑے دی یثبتو کا دے د پار چ بند کی تالرا او یقتلو کا یا قتل کی تالرا او یخرجو کا یا اباسی تالرا ويمكرون دی تدبیر کا استاد وجلو دو باسلو دو بندولو ويمكر الله الله تدبیر کا استاد بچ کولو والله خير الماكرين الله غورا تدبیر کون کے دے. و اذا تتلى عليهم اياتنا كل جلستي شي پديماني اياتنا زمن قالو نو اي دي قد سمعنا تحقيق منغه وريدا لو نشاء كچر زمنغه خوخه شي لكلنا نخامخه او بو ايو منغه مثل هذا پشاند دي قران ان هذا الا ساتير الاولين نديدا مگر کسيده پخوانو